تخو هم نذكر شي دمردانو په مهل کې تخو هم نذكر شي دمردانو په مهل کې ډیرو زورو ورو ډیرو زورو ورو سر خړلې دیوتن کې تخو هم نذكر شي دمردانو په مهل کې تخو هم نذكر شي دمردانو په مهل کې لیش نه لی د چنگیز او انگریزانو لیش نه لی د چنگیز او انگریزانو یخدل تخنجر شو پزړګي د مکناټن کې یخدل تخنجر شو پزړګي د مکناټن کې تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې ډیرو زورا تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې هغه شپې د لړې چې زیرو به بدخورو هغه شپې د لړې چې زیرو به استی غش پی دی چی دی روح وجنو پتن کی استی غش پی دی چی دی روح وجنو پتن کی دیرو زورا ورو دیرو زورا ورو سر خڑای دی وطن کی تا خو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې نور دې زور ته مان دې صرف پاتې څه صحیح دي نور دې زور ته مان دې صرف پاتې څه صحیح دي بچی دی رگونا کرو غلی ما پا گردن کی بچی دی رگونا کرو غلی ما پا گردن کی دیرو زورا ورو دیرو زورا ورو سر خڑا لائی دی وطن کی تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې ډیرو زورا ورو ډیرو زورا ورو سر خړلای دی وطن کې تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې وشتې د شکر زانو تر مدام د حق په غاشو وشتې د شکر زانو تر مدام د حق په غاشو نفرش د زغان د بلبلانو په گلشن کې نفرش د زغان د بلبلانو په گلشن کې ډیرو زورا ورو ډیرو زورا ورو سر خړلای دی وطن کې تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې تخو هم نذكر شي د مردانو په مهل کې داسې منګلې یو هر فرعون مو څنګه والای یارا مسرور بیخ ماهر یو پد فن کی یارا مسرور بیخ ماهر یو پد فن کی ڈیرو زورو رو ڈیرو زورو رو سرخن لئی دی وطن کی تخو ہم نسکر شوید مردانو پمی ہن کی تخو ہم نسکوشید مردانو پمی ہن کی ڈیرو زورو رو ڈیرو زورو رو سرخن لئی دی وطن کی تخو ہم نسکور شید مردانو پمی ہن کی ڈیرو زورو رو ڈیرو زورو رو سرخن لئی دی وطن کی تخو ہم نسکور شید مردانو پمی ہن کی تخو ہم نسکور شید مردانو پمی ہن کی ڈیرو زورو ڈیرو زورو رو سرخن لئی دی وطن کی تخو ہم نسکور شید مردانو پمی ہن کی تخو ہم نسکور شید مردانو پمی ہن کی تخو ہم نسکور شید مردانو پمی ہن کی